افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوائے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ آج یہ ذلت خزی فی الحیات دنیا ہمارے ماتھوں پر لکھی ہوئی ہے، ذلیل ترین قوم آج دنیا کی ہم ہیں، مجبور ترین قوم دنیا کی آج ہم ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ،